ต้นไม้อันเป็นส่วนสหชาติกับพระพุทธเจ้าแต่ใจจริงแล้วใจน้อมถึงพระพุทธเจ้าแต่ผ้าห่มที่ต้นไม้แต่ใจนึกเอาไปบูชาพระพุทธเจ้านี่นะพูดถึงเรื่องการบูชาที่กล่าวไว้ในมงคลสูตรปูชากถาว่าติดหันเตนิพุเตจาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโตปนิธิเหตูหิสตาคัตฉันติสุขติงนะการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ก็ดีหรือการบูชาพระพุทธองค์ในสมัยพระองค์นิพพานไปแล้วก็ดีการบูชาชื่อว่ามีผลเสมอกันสัตว์ทั้งหลายไปสู่สุขติได้เพราะมีเจตนาตั้งใจเป็นเหตุมีเจตนาตั้งใจเป็นเหตุเขาเรียกว่าทำการบูชาฉะนั้นที่ข้างต้นสีมหาโพธิ์มีพระแท่นวัชระอาจสถานที่ตรงนี้เป็นที่บำเพ็ญเพียรทำบารมีของพระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วพระองค์ในปฐมยามได้บรรลุฌานจึงได้ญาณญาณหนึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณอันเป็นเหตุเครื่องระลึกชาติหนหลังได้ด้วยอำนาจฌานระลึกชาติก่อนชาติหลังเกิดมาเป็นอะไรพระองค์รู้หมดตลอดสายพอเข้าสู่มัชฌิมยามเที่ยงคืนไปแล้วพระองค์ได้พิจารณาการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายตายจากภูมินี้หนีไปเกิดในภูมินั้นตายจากภูมินั้นกลับมาเกิดในภูมินี้การพิจารณาดังนี้ชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเมื่อพิจารณาแล้วนะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในที่สุดย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระองค์ได้บรรลุทำลายอาสวัคคายานสิ้นอาสวัคกิเลสญาณที่สองเรียกว่าบรรลุจุตูปปาติญาณญาณที่ไปเห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายญาณที่ยามที่สามเรียกว่าอาสวัคคายญาณญาณที่ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปตรงนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรียกว่าความเป็นสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเกิดขึ้นที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน6วิสาขมาสก่อนพุทธศาสนา45ปีนะปีที่ตัดก่อนตรัสรู้ปีที่ก่อนเริ่มตัดตรู้ตอนนั้นยังไม่มีพศพศก็หมายว่าพระพุทธเจ้านิพพานวันใดก็เริ่มนับหนึ่งในพศนั้นตอนนี้ก็เพิ่มไปอีก45ปีนะที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์พระองค์ได้ตัดตรู้แล้วพระองค์ก็นั่งทรงเสวยมุติสุขอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ในเจ็ดวันนะเขาเรียกว่าปางเสวยมุติสุขปางทำสมาธิสัปดาห์ที่สองพระองค์ได้ไปยืนถวายพระเนตรต้นสีมหาโพธิ์เจ็ดวันสถานที่ตรงนี้เรียกว่ารัตนคระอนิมิตสเจดีอนิมิตสเจดีก็แปลว่านิมิตเครื่องหมายยืนถวายพระเนตรเป็นการรำลึกนึกถึงต้นสีมหาโพธิ์ในเจ็ดวันสัปดาห์ที่สามนะสัปดาห์ที่สามไปเดินจงกรมที่บริเวณรอบพระเจดีย์นั่นจะมีทางจงกรมเดินจงกรมใกล้ต้นสีมหาโพธิ์ตรงนี้เรียกว่ารัตนคระเจดีย์นะรัตนคระเจดีย์แปลว่าเจดีย์เป็นที่รัตนจงกรมเจดีย์ขอประทานอภัยคือเจดีย์ก็หมายความว่านิมิตเครื่องหมายบอกว่าตรงนี้แหละเป็นที่เดินจงกรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราเดินรอบพระเจดีย์เราจะเห็นเป็นดอกบัวผุดขึ้นมาจากพื้น49ที่เป็นที่ทรงจงกรมของพระพุทธองค์สัปดาห์ที่4ไปประทับอยู่ที่เรือนแก้วเขาเรียกว่ารัตนคระเจดีย์ไปพิจารณาความลุ่มลึกของอภิธรรม7คัมภีร์อยู่ที่เรือนแก้วซึ่งเทวดามาเนรมิตให้นี่พระองค์ทรงเสวยมุติสุขแล้วกับพิจารณาอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ที่รัตนคระเจดีย์สัปดาห์ที่ห้าพระองค์ได้เสด็จไปที่อัชชปารนิโคธซึ่งเป็นสถานที่เด็กเลี้ยงแกะ นะเด็กเลี้ยงแกะตอนนี้มีพาณิชย์สองพี่น้องคือตัปปุสสะและภริกะเป็นพ่อค้าหลงทางมาเท้าจาตุมหาราชชี้บอกทางให้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมให้เป็นเครื่องระลึกอุบาสกทั้งสองได้ถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงข้าวผสมน้ำตาลเนี่ยแล้วก็พระองค์ได้แสดงธรรมให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงกันอุบาสกทั้งสองแสดงตนเป็นอุบาสกสองคือถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งสัปดาห์ที่หกพระองค์ได้เสด็จไปอยู่ไม้เกตหรือไม้เกตคือตรงนี้มีพราหมณ์ชื่อว่าโกหกชาตินะชอบตวาดผู้อื่นว่าฮึๆนะว่าคนเกิดมาจะเป็นพราหมณ์ก็เพราะชาติกำเนิดจะเป็นถอยก็มาเพราะชาติกำเนิดไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยตอบพราหมณ์ว่านะสัจจาวัชโลโหตินะสัจจาโหติพรหมโนคนไม่ได้เป็นคนถอยเพราะชาติกำเนิดคนไม่ได้เป็นคนถอยเพราะเชื้อสายนะแต่แท้ที่จริงแล้วคนเป็นคนถอยก็เพราะกรรมคนเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมนี่พระองค์ได้ตัดพวกพราหมณ์นั้นก็เมื่อพระองค์พูดอย่างนี้ไม่ยอมเชื่อแลบลิ้นปิ้นตาร้องว่าฮึๆแล้วก็หลีกไปสัปดาห์สุดท้ายพระองค์ได้ไปทรงเสวยมุติสุขที่ใต้ต้นไม้จิกเกิดผลพรำ7วันคือฝนตกพรำ7วันเป็นเหตุให้น้ำหนองไม่ใช่ไปสร้างพระในกลางหนองนะแต่หมายความว่าพระองค์ได้ไปทับใต้ต้นไม้เกตไม้จิกแล้วก็มีพญานาคมาขนดงวงหางให้เป็น7ชั้นแล้วก็พระองค์นั่งอยู่ที่ใต้พังพานของพญานาค7วันเมื่อครบ7วันแล้วพญานาคก็แปลงกายเป็นเพศมานพนั่งปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์อยู่พญานาคตนนี้ชื่อว่าพญานาคมุจลินเมื่อออกจากสมาธิแล้วพระองค์ก็ให้พรนะแก่พญานาคมุจลินนั้นพระพุทธรูปปรางนี้เขาเรียกว่าปางนาคปกนาคในอินเดียมีหัวเดียวนะพญานาคในอินเดียมีหัวเดียวแต่พญานาคในประเทศไทยมี7หัวก็น่าคิดเหมือนกันนะมีพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าที่บอกว่า7หัวนั้นเป็นการสร้างตามฤกษ์จักรราศีคนเราต้องมีฤกษ์นาคหมายถึงความเย็นความเย็นหมายถึงน้ำสร้างนาคเจ็ดเสียนก็หมายความว่าคนเกิดวันไหนจะเป็นวันทิศวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ถ้าเอาพระนาคปกไปบูชาแล้วจะทำให้เกิดความชุ่มเกิดความเย็นร่มเย็นเป็นสุขนี่นาคในประเทศไทยมี7หัวบางทีนาคในประเทศไทยก็มี5หัวแต่นาคในประเทศอินเดียมีหัวเดียวโยมมีหัวเดียวนี่ก็วัฒนธรรมประเพณีแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันเอาละเรื่องนั้นเราจะถือว่าเป็นสาระก็ได้ไม่เป็นสาระก็ได้แต่เราขอให้มีปัญญาไปรู้ทันเท่านั้นจุดประสงค์ของการสร้างเพื่อจะให้เกิดพุทธานุสติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่หลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ได้สวัยมุติสุข49วัน49ก็คือ1เดือนกับอีก19วันสถานที่พระองค์เสวยมุติสุขเรียกว่าสัตตมหาสถานนะสัตตมหาสถานคือสถานเป็นที่ใหญ่ตอนนี้ถ้าเราไปเที่ยวไปแสวงบุญในประเทศอินเดียเราจะเห็นเจดีย์น้อยใหญ่ล้อมรอบพระเจดีย์มากมายนะในที่พุทธกยานั้นจากพื้นดินที่เรามองเห็นลึกลงไปถึง5เมตรทีเดียวว่าแผ่นดินเป็นขยะมูลฝอยมันท่วมทับตกลงมาแล้วก็ในที่สุดตอนนี้ก็ไปขุดไปค้นพบฐานพระเจดีย์โอ้เจดีย์มากมายฉะนั้น 2,500 ปีแผ่นดินได้ท่วมทับมาสูงถึง5เมตรเหมือนอยู่เจดีย์พุทธคยาเหมือนอยู่ในอ่างกัทะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้ไปเห็นสถานที่เจดีย์พุทธกยา สถานที่หน้าสมุจลินนั้นจะมีต้นเสาอโศกต้นเสาอโศกนั้นมีเสาใหญ่ขนาด2คนโอบได้ใครก็ตามถ้าเอาด้านหลังเอามือไปโอบมือลัดจอดถึงกันเขาเรียกคนนั้นมีบุญจริงๆเป็นเรื่องของความเชื่อถือไอ้ความสำเร็จว่าบุญกุศลมันไม่ได้อยู่ที่รูปธรรมบุญกุศลมันอยู่ที่นามธรรมนะถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะเกิดปัญญาที่สถานที่บริเวณนั้นมีเจดีย์องค์เล็กองค์น้อยถ้าเรามีโอกาสนะเราก็เที่ยวชมสัตตมหาสถานแล้วก็เข้าไปไหว้พระในเจดีย์องค์พระพุทธคยาโอ้ยน่าปลื้มใจนะบางคนไปสวดมนต์เสียงมันคลึกครื้นอย่างไรบอกไม่ถูกไปนั่งสมาธิใต้ต้นสีมหาโพธิ์เกิดความร่มเย็นบางคนเนี่ยเกิดความปลื้มปีติร้องไห้น้ำตาไหลหยุดตลอดเวลาบอกว่าเรามาเฝ้าพระองค์ไม่ทันสักขีพยานการตรัสรู้ของพระองค์เกิดขึ้นณสถานที่ตรงนี้อาตมาเมื่อไปถึงแต่ละครั้งว่าพระองค์ได้ทรงชำนะมาณสถานที่ตรงนี้ก็จะพาญาติโยมนั้นได้สวดพุทธชยามงคลคาถาขณะที่หลับตาสวดว่าเบื้องหน้าที่เราสวดเราระลึกนึกถึงนั้นน่ะพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่เท่านั้นเองโยมเอ้ยเราสวดมนต์ไปจิตมันใจมันตันที่สวงอกเนี่ยสวดมนต์ไม่ออกน้ำตาไหลตลอดเวลาเกิดความปลื้มปิติยินดีอันนี้ก็คือที่เจดีย์พุทธกยาน่ะที่เราไปกราบไปไหว้กันนะไปกราบไปไหว้กันนอกจากที่เจดีย์พุทธกยาที่เราไปกราบไปไหว้กันบางคณะก็ไปปฏิบัติพอไปถึงตอนเช้าเราก็ไปกราบไปไหว้กันพอถึงภาคบ่ายเราก็ไปปฏิบัติธรรมไปกราบไปไหว้กันนะณสถานที่ตรงนี้เมื่อไปกราบไปไหว้บุญกุศลเกิดขึ้นจิตใจเราก็จะเกิดความปลื้มปิติโสมนัสยินดีนะแล้วบางทีพอถึงตอนเย็นเราก็ไปเวียนเทียนอีกฉะนั้นเจดีย์พุทธยาส่วนมากคณะของผู้ไปแสวงบุญอย่างอาตมาไปเนี่ยจะไปวันหนึ่งก็3รอบ4รอบกับรอบค่ำนะรอบดึกตี4เราก็ไปไหว้อีกทำอย่างนี้เป็นปกติอู้น่าปลื้มใจว่าชีวิตหนึ่งเราได้มีโอกาสไปไหว้พระณดินแดนแห่งพุทธมาตุภูมิอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ไว้ว่าอานนท์เอ้ยหลังจากเราตถาคตนิพพานแล้วกุลบุตรใดหวังอยากจะไปเฝ้าเราตถาคตพึงไปสถานที่4ตำบลเหล่านี้คือลุมพินีสถานที่เราตถาคตประสูติ1พุทธคยาสถานที่เราตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ1สารนาถสถานที่อันเราตถาคตแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดเบญจวัคคีให้เป็นไปหนึ่งและ4กุสินาราอันเป็นสถานที่เราตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพานหนึ่งกุลบุตรกุลธิดาใดหวังจะมาเฝ้าเราตถาคตพึงไปสถานที่4ตำบลเหล่านี้เมื่อไปสู่สถานที่4ตำบลแล้วยังความเลื่อมใสอย่างจิตใจให้เบิกบานอย่างสังเวคธรรมให้เกิดขึ้นหลังจากตายแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่เราก็พอมองดูโอ้สถานที่เหล่านี้ถ้าเราไม่ไปเราไม่รู้ว่ามีครั้งหนึ่งมีเศรษฐีทางเนปาลได้มากราบมาไหว้องค์เจดีย์พุทธคยาได้อธิษฐานสมฤทธิ์สมปรารถนาแกเลยเอาหินอ่อนมาปูรอบพระเจดีย์พุทธคยาท่านประธานาธิบดีศรีลังกาก็ได้อธิษฐานจิตไว้ว่าถ้าตนได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเราก็จะเอาทำลูกกงทองคำมาร้อมที่เจดีย์ต้นศรีมหาโพธิ์แต่ท่านก็เป็นประธานาธิบดีจริงๆท่านเลยเปลี่ยนหลังคาที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วที่นครแคนดี้ปูด้วยแผ่นทองคำเหลืองอร่ามไปหมดแล้วก็รอลูกกงแก้วด้วยทองคำมาห้อมล้อมต้นศรีมหาโพธิ์ที่พุทธกยานี่ก็เป็นนาประธานาธิบดีที่ศรีลังกาได้มาก่อเจดีย์ล้อมรอบฉะนั้นการไปไหว้พระณดินแดนแห่งพุทธมาตุภูมิเนี่ยบางคนได้ไปอธิษฐานจิตอธิษฐานใจขอใบต้นศรีมหาโพธิ์มาบูชาพอนั่งหลับตาเท่านั้นเอง วางมือขวาทับบนมือซ้ายใบโพลานหล่นตกลงมาที่มือโอ้ยบางคนนี้ขนลุกขนพองสยองก้าวน้ำตาไหลปลื้มใจว่าเราได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานให้แต่อย่างไรก็ตามนะสถานที่ตรงนี้บริเวณใกล้เคียงนะมีอะไรบ้างที่ข้างเจดีย์พุทธคยานั้นก็มีแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำเนรัญชลานี้มันก็ไหลมาจากภูเขาที่สูงชันและเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดแต่ปัจจุบันนี้อินเดียแม่น้ำมีแต่ทรายแล้วหาน้ำจะไม่ได้ถ้าเป็นฤดูแรงไม่มีน้ำไหลแม่น้ำกว้างใหญ่ประมาณสักกิโลหนึ่งแต่ว่าหาน้ำไหลไม่ได้สถานที่ตรงนั้นก็คือมีสถานที่หมู่บ้านของนางสุชาดาซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านในตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเป็นค่ายทหารสถานที่ตรงนั้นคือหลังจากที่พระพุทธองค์ออกบวชใหม่ๆพระองค์มาทำทุกขกิริยาไปนั่งทรมานสังขารร่างกายที่ภูเขาดงคสิริทรมานอดข้าวอดน้ำกั้นลมหายใจนะกดพระทนด้วยพระทนจนถึงเหงื่อออกพระกัจฉาคือรักแร้ไม่เป็นทางตัดรสอาหารจนไม่มีอาหารในท้องเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกท่านแสดงไว้ว่าเวลาพระพุทธองค์นั้นทรงทุกขเวทนาที่หน้าพระนาภีคือหน้าท้องเอามือไปแตะที่หน้าท้องไปกระทบกระดูกสันหลังหรือเวลาพระองค์ทรงทุกขเวทนาที่พระปิดสดางคือด้านหลังเอามือไปแตะด้านหลังมาถูกหน้าท้องก็แสดงว่าพระองค์นั้นทรมานร่างกายถึงขนาดที่ว่าหนังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจนเป็นเหตุว่ามาพิจารณาแล้วยุ่งยากขนาดนี้แล้วยิ่งยวดขนาดนี้แล้วยังไม่ใช่ทางตัดตรู้พระองค์ทรงระลึกนึกถึงตอนที่พระองค์มีพระชนมายุ 7,000 ษาเขาเรียกว่าสัตตานุสารีวิญญาณว่าพระเจ้าสุทโธทนะนั้นนำพระราชกุมารไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ว่าแล้วพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตกำหนดอานาปานสติได้ปฐมฌานเมื่อเห็นเหตุดังนั้นพระองค์เลยเลิกละความเพียรในการทรมานทุกขละกิริยาไปบริโภคอาหารส่วนเบญจวัคคีย์เมื่อเห็นพระพุทธองค์ทรงกลับเลิกละความเพียรเวียนไปบริโภคอาหารก็หาว่าพระองค์มากการตัตรู้ธรรมจะมีมาจากไหนทั้งที่โกณฑัญญะพราหมณ์ก็เป็นหมอดูชั้นหนึ่งทำนายลักษณะเป็นอย่างเดียวว่าพระมหาบุรุษนี้จะต้องออกบวชโดยแน่นอนและจะตัตรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่หมอดูมันก็ไม่แน่เหมือนกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงเลิกละความเพียรเวียนกลับมาฉันปัตตาหารก็พากันเบญจวัคคีย์พากันหลีกหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้โอกาสรักษาทำความเพียรทางจิตเมื่อทานอาหาร 2-3 วันแล้วร่างกายพอมีกำลังพระองค์ได้เดินไปสู่หมู่บ้านตำบลอุลุเวลาเสนานิคมซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลประมาณ 2-3 กิโลแล้วนางสุชาดานี้ได้อธิษฐานจิตไว้ว่าถ้าตนเองได้แต่งงานกับชายที่มีเชื้อชาติมีทรัพย์เสมอกันได้ลูกชายเป็นคนแรกแล้วจะมาบนบานศาลกล่าวที่ใต้ต้นไม้ใส่แต่นางก็ได้สำเร็จสมนึกตามปรารถนาเมื่อแต่งงานแล้วนางก็ไปอยู่เมืองพาราณสีจนลูกชายอายุ20ปีนางสุชาดาก็กลับมาเยี่ยมบ้านในวันนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้เราได้ไปบนบานศาลกล่าวที่ใต้ต้นไม้ใสที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเลยสั่งให้คนใช้ไปทำความสะอาดที่ใต้ต้นไม้ใสหญิงคนใช้ได้ไปเห็นพระพุทธองค์นั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใสนึกว่าเป็นเทพเจ้ารูปร่างพระมหาบุรุษสมลักษณะนางสุชาดาเลยหุงข้าวมัทุปายาตถึง49ก้อน49ปั้นนำไปกับท้องถาดทองคำเพราะเป็นเศรษฐีเนี่ยนำไปถวายประเคนทั้งถาดเลยพระองค์ก็ทรงรับทั้งถาดเมื่อพระองค์รับแล้วพระองค์ก็ฉันทั้ง49ปั้นนั่นแหละหมดเลย เสร็จแล้วพระองค์ได้ไปทรงอธิษฐานจิตที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราว่าหากมาดแม้นว่าเราจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้ถาดอันไร้วิญญาณ นี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องบนเป็นไปอย่างที่ว่าถาดทองคำอันหาวิญญาณมิได้ได้ล้วนลอยทวนกระแสน้ำขึ้นเบื้องบนไป80ศอกแล้วจมดิ่งตกลงไปวางทับถาดใบเก่าๆที่พระพุทธเจ้านามว่ากะกุสันโธใบหนึ่งละโกนาคมใบหนึ่งกัสโปเป็นองค์ที่สามและองค์ที่สี่ก็คือโคดมถาดทองคำนั้นได้ไปปะทะกับถาดใบเก่าๆเป็นเหตุให้พญานาคนอนหลับอยู่ใต้พิภพบาดาลตื่นจากหลับเขาจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาองค์หนึ่งพญานาคตนนี้ชื่อว่ากาลนาคตื่นมาครั้งหนึ่งแกบ่นพึมพำว่าเมื่อวานก็มาตรัสรู้องค์หนึ่งวันนี้ก็มาตรัสรู้อีกองค์หนึ่งแล้วท่านบอกว่าพญานาคตนนี้ได้อธิษฐานจิตว่าขอให้ได้นอนตลอดชาตินะเลยได้นอนสมใจนึกไอ้ตัวพญานาคถ้าเราจะพูดเป็นธรรมาธิฐานก็ได้แก่ตัวโมหะนั่นเองนะตัวกิเลสตัวโมหะความไม่รู้ความหลงเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานถาดลอยถาดเรียบร้อยแล้วเป็นนิมิตเครื่องหมายอันดีในขณะนั้นโสติยะพราหมณ์ตัดหญ้าไปขายได้นำหญ้าคามา8กำเมื่อนำหญ้าคามา8กำเห็นพระพุทธองค์แล้วเอาหญ้าคา8กำนั้นไปถวายพระองค์ไปลองนั่งเพราะอาสนะไม่มีพราหมณ์ก็รู้ว่าท่านจึงเอาหญ้า8กำนี้ไปเป็นอาสนะพระพุทธองค์จึงรับหญ้าคา8กำจากโสติยะพราหมณ์นำไปปูใต้ต้นสีมหาโพเป็นโพธิบัลลังก์ดังกล่าวแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้นี่ที่เมืองพุทธคยาสมัยเก่าการเดินทางข้ามแม่น้ำเนรัญชลาเนี่ยเราต้องเดินด้วยเท้าแต่ตอนนี้มีรถข้ามไปได้นะก็สะดวกสบายขึ้นมาหน่อยนอกจากที่เราได้ไปเที่ยวไปชมสัตตมหาสถานบริเวณที่การเสวยมุติสุขของพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้แล้วมันมีภูเขาอีกลูกหนึ่งเขาเรียกว่าภูเขาขยาศีสะซึ่งอยู่ในเมืองขยานั่นแหละแต่แม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองขยานถ้าไหลผ่านที่ทางเจดีพุทธคยาก็เรียกว่าแม่น้ำเนรัญชลาแต่ถ้าไหลผ่านไปเมืองขยาเขาเรียกแม่น้ำฟันพันกุนะแม่น้ำฟันกุหรือฟันผุเนี่ยที่เราเรียกกันและนอกจากนี้แล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เขาขยาศีสะประเทศที่คนฮินดูเขาเรียกว่าพรามโยนีก็หมายว่าที่เกิดของพรามที่ยอดบนภูเขาซึ่งพระเทวทัตหลังจากแยกสองฝ่ายออกจากกันแล้วหนีจากเมืองราชคฤห์มาอยู่ที่เมืองขยาศีสะประเทศพาภิกษุ500ซึ่งเป็นผู้บวชใหม่ไม่เข้าใจในพระธรรมวินัยดีเท่าที่ควรพามาอยู่ที่นี้พระองค์ทรงมองเห็นแล้วว่าบารมีของภิกษุเหล่านั้นเริ่มแก่กล้าสามารถที่จะรองรับพระธรรมเทศนาปกติพระเทวทัตจะแสดงธรรมเนี่ยวางท่าทางตนเองเหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีสาวกเอกก็คือสุนัขขตลิชวีและโกกาลิกะนั่งขนาบสองข้างคู่ในสมัยเดียวที่พระเทวทัตแสดงธรรมให้เกิดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำท่าเอ็นแบบนอนสีหะสายญาติพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเหาะมาทางอากาศมาอยู่เบื้องหน้าพระเทวทัตมาเถิดท่านจงมาแสดงธรรมให้เปลี่ยนเราเมื่อยล้าแล้วเมื่อพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรแสดงธรรมให้ภิกษุ500ฟังธรรมจบภิกษุเหล่านั้นเกิดบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาเมื่อบรรลุเสร็จเรียบร้อยพระสารีบุตรท่านก็เหาะกลับไปเมืองราชคฤห์ภิกษุ500ก็เหาะไปด้วยพระโกกาลิกะนี่พอตื่นขึ้นเห็นพระเหาะไปกับพระโมคคัลลาสารีบุตรจึงปลุกเรียกพระเทวทัตพระเทวทัตก็งวงเงียลุกขึ้นเราบอกแล้วใช่ไหมภิกษุ2รูปนี้ไม่สันโดษมากมากพาภิกษุเหล่านี้ไปหมดแล้วพระเทวทัตนั่งจับเข่าเจ้าทุกข์อยู่ โกกาลิกะความเป็นนักมวยเก่าและจับคอพระเทวทัตเข่าใส่ที่อกท่านบอกว่ากระอักเลือดตั้งแต่วันนั้นมาพระเทวทัตป่วยที่ขยาศีสะประเทศอยู่9เดือนอ้อนวอนลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเราได้ทำกรรมชั่วต่อพระพุทธเจ้ามากแล้วแต่พระองค์ไม่ถือโทษโกรธกับเราเลยพวกท่านทั้งหลายจงหามเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเถิดเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีลูกศิษย์พระเทวทัตก็บอกพระเทวทัตอาจารย์ด่าพระพุทธเจ้าผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้าและจะให้กับผมพาไปหาพระพุทธเจ้าไม่สมควรหรอกเถิดนาพระเทวทัตบอกก็พระองค์ไม่ถือโทษอย่างเราพาเราไปขอขมาพระพุทธโทษพระพุทธเจ้าเถิดภิกษุทั้งหลายก็นำข่าวนี้ล่ะไปแจ้งแก่พระพุทธเจ้าไปบอกแก่พระอานนท์พระอานนท์ก็นำข่าวนี้ว่าพระเทวทัตจะมาเฝ้าพระองค์พระพุทธเจ้าพระยากรบอกว่าพระเทวทัตมาได้แต่จะไม่ได้เฝ้าเราตถาคตภิกษุก็หามไปถึงหน้าวัดพระเชตวันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็พากันปงพระเทวทัตอยู่บนขอบฝั่งสระแล้วพากันลงอาบน้ำฝ่ายพระเทวทัตเพื่อจะหาความสำราญในอิริยาบถเพียงแต่หย่อนเท้าลงจากเตียงลงถึงพื้นดินเท่านั้นเองแผ่นดินใหญ่สามารถทรงไว้ซึ่งภูเขาสิเนรุได้แต่ว่าไม่สามารถทรงไว้ซึ่งคนอกตัญญูอย่างพระเทวทัตแผ่นดินใหญ่แยกออกกันเป็นสองส่วนเปลวไฟลามขึ้นมาจากอเวจีมหานรกได้ลุกท่วมทับกายของพระเทวทัตทำให้พระเทวทัตจมลงไปในดินมือไม้ยกไม่ขึ้นเหลือแต่คอยกคางขึ้นนอบน้อมขอขมาลาพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วขอขมาลาโทษยกกระดูกคางของตนเองเป็นเครื่องบูชาแล้วก็แผ่นดินใหญ่ก็ดูดพระเทวทัตจมลงไปในหายแผ่นดินตกในอเวจีมหานรกหน้าวัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นะเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเกิดขึ้นแล้วมากมายในเมืองสาวัตถีนี้มีแผ่นดินสูบใครบ้างนะวันต่อไปจะได้นำมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังวันนี้ก็ถึงช่วงท้ายรายการก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบนะ